nörtit leikkii. Tuommoinen yötiäinen keskellä on tosi lysti keskellä. Ei ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Koneen, sijakoneen, sijakoneen, eikö niin? Pakkoa sun uskoa, kun se on fakta. Ja sieltä Erkka syöttää ja tuli. Hienosti Suomi tasoittaa ja menee johtoa ja bronssia. Bronssi on hieno väri. Eikös vaan olympiadit alkavat olemaan päätöksissä. Mutta puhujankulmassa jatkaa menoaan. Laduilla ja kiekkokaukaloissa ja medioissa, telkkarissa, radioissa, aina lähellä sinua. Tervetuloa kuulla, se on Pörni ja tämä on siis tosiaankin Puhujan kulma. Vantaan Tammistosta Pörnin podcastilta kaapattu jälleen kerran yhteys. Ja tämä on siis Puhujan kulma. Puhujan kulmahan on tämä viikoittainen paneelikeskustelu podcast, jossa keskustellaan viikon teknologiauutisista. Onko tänään tai viime viikolla tapahtunut mitään muuta kuin urheilua ja Suomelle tullut mitalla. Ja no katsotaan, hetken kuluttua se ratkeaa. Katsotaan ykköskentälistä eteenpäin, vasenta laitaa porskuttaa eteenpäin. Tuttu tapaan pelaajamme Erkka. Minä en osallistu tämmöiseen jääkiekkohapautumiseen. Sitä paitsi mä hienosti vaihdoin vielä teillä tuolla. Piti sanoa Henrik, mutta katsoin Erkan kuvaa tuossa kamerassa, niin mä sanoin Erkka. Te olette niin saman näköisiä. Minä nuuskin tussia tässä. Tuuskit, no joo. Meillä on myös Henrikki oikealla puolella laidassa, tervehdys. Pyytämättä ja yllätyksenä. Minusta kyllä Kanadan curling kulta oli paljon kovempi juttu kuin joku suomalaisen puulaaki kiekkoilun pronssimitali. Voittiko Kanada lopulta? Miesten puolella siis? Kyllä voitti. Naisten puolella se meni tuonne naapurin Ruotsi. Se oli kyllä poikkeuksellisen tylsä ottelu, mutta kai se nyt tuli. Se oli semmoista. No niin, joo, aivan. Mulle tuli samaan aikaan tekstiviestiä tänne, mikä on hyvin ammattimaista, mutta minulta kysytään, onko siellä hei, ammattilaiset käynnissä. Käyttää tekstiviestiä. Se on. Kyllä, me olemme joka puolella menossa. Ja myös palkkamurhaajat käyttää tekstiviestiä, eli nämä saavat olla palkkamurhaajia. Eli toisin sanoen, koska palkkamurhaajat käyttävät tekstiviestiä, niin teleoperaattorien pitäisi olla vastuussa kyllä näistä tietyistä murhista, ja niitä vastaan pitäisi rakentaa kolmen rikkeen sääntö, että kun kolme ihmistä kuolee, niin business loppuu siihen. Ehdottomasti. Otetaan yksi, ja sillä ei ole mitään väliä, miten ne on kuollut, koska hyvä palkkamurhaaja näyttää siltä, niin kuin se olisi ollut onnettomuus. Se on. Vain huonot kärsivät tässäkin tapauksessa. Ja menin sanoa huonosta puheen ollen, meillä on Juha mukana, mutta ei sanota niin. Sanotaan vaan tervehdys, Juha. Tervehdys vaan. Mistäs päin? Täältä Ruotsista. Se on se, missä ruotsalaiset ovat olleet nyrpeissään jääkiekkomenestyksestä, mutta varmaan iloisia, kun Ruotsin naiset ottivat curlingissa kuitenkin kultaa, eikö niin? Niin joo, kyllä kai täällä ihan noin ylipäätään ollaan oltu olympialaisiin tyytyväisiä, mutta kai se jääkiekkomenestys varmaan ei, vähän. Ei, ruotsalaiset ei voi olla tyytyväisiä, koska te ette saaneet jääkiekosta mitään, vähän skutti. No joo, mutta tervetuloa pitkästä aikaa myös tälle puolelle, missä sun mies makailut. No eikä, tässä söin juuri semlaa, eli laskiaispullaa, mutta laskiaispullaa? Onko Ruotsissa laskiainen nyt? Ei ole. Mutta tällä laskiaispullan syönti on laajennettu lähestulkoon koko vuoden ajalle. Tuon nokkelaa. Se on vähän niin kuin pääsiäismunat täällä Suomessa. Niitä on saanut jo juhannuksesta lähtien. Joo, ja itse asiassa nykyään jouluna saa joulusemlaa, mikä on muuten ihan sama, mutta siinä on vaan sahramia laitettu vähän sellaista keltaista. Tämä on sahrami. Onko se sitä, mitä viisaat miehet veivät Jeesukselle? Joo, jotenkin laskeaispullia. Mikä ero on mirhamilla ja sahramilla? No onko jotain sukua toisille? Mä veikkaan, että toinen on kyllä arvokkaampaa. Joo, sahrami on semmoista se on jo vissiin taitaa jostakin kukasta saatavaa maustetta, mikä tekee pullan keltaiseksi. Kyllä se vähän maistuukin kai. Ei se hirveästi maistu. Joo, niinpä niin. Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow pulla. Mennään nyt kurkkaamaan palautteita. Esimerkiksi edelliseen jaksoon niitä on tullut. Karvainen, vaan ei nainen, kirjoitti. Eikös ne läppärit jaettu lukiolaisille ja lukiolaisia niillä vahdittiin? Miten siitä voi tulla lapsipornoa, vai onko lukiolaisten ikä nykyään laskenut? Hymiö. Lukiolaiset harrastaa seksiä siinä kameran edessä lasten kanssa. Siitä se näin. Ja sekin on teleoperaattorien vika. Ja siksi me liputamme tänään Kalevalan päivänä. Kyllä, ja syömme laskiaispullia. On kyllähän lukio, ja tuolla Jenkeissä varsinkin tämä high school, niin kyllähän se aloitetaan alaikäisenä. Että kyllä, tuolla on L pistää siihen palautetta, eikö sinne läppärit jaettu lukiolaisille, niin siitä voi tulla lapsipornoa, että lukiossa ollaan noin 16-19-vuotiaana ainakin Suomessa, eli myös alaikäisenä. Jenkeissä ollaan vielä, se ilmeisesti voi alkaa jo nuorempana. Ainakin näin sanoo Wikipedia, mutta se tietenkin on tietysti väärässä. Ja onhan siinä myös se, että jos sitä kotikuvaa kuvataan, niin voihan siellä olla pikkuveliä ja siskoja. Se on totta, harrastamassa seksiä. Niin. Weird shit. Mulla oli jotain ihan järkevääkin sanottavaa tuohon, mutta se meni. Minä aina hämmennän, kun puhe on seksistä. Siirrytään äkkiä siitä pois. Tommi pistää palautetta kautta vinkkiä aikaisemmin jaksossa olleisiin Flash-puhelimiin keskusteluihin. Vimeo tarjoaa tällä hetkellä HTML5-pohjaisen soittimen videoille. Toimii ainakin iPhoneilla, varmasti myös Android ja Maemo pyörittää. Noita kahta viimeisintä ei ole päässyt kokeilemaan. Jälleen yksi syy vähemmän sille Flashille puhelimeen. Tätä ei käsittääkseni ole aikaisemmin mainittu ja itselläni pomppasi silmään pari viikkoa sitten. Toivottavasti lähti myös silmästä pois. Eiköhän noi muutkin videosivut seuraa perässä, jolla ei välttämättä jo tarjoa vaihtoehtoa Flash-tuistimille. Noita on alkanut tulemaan. Ustream hän on tehnyt myöskin niin kuin striimaavia, niin kuin live-striimaavia näitä HTML5-sivuja. Mä en tiedä kuinka paljon niiden takia, mutta ainakin Leo Laporte sitä hehkuttaa, että nyt voi katsoa Twitch-TVn live-videota myöskin iPhoneilla, kun se tuollaista tekee. Sinänsä, siis mun mielestä on vähän erikoinen tämä kysymys ollut muutenkin, että okei, vaikuttaa ehkä siltä, että se ei ole kauhean välttämättä tarpeellinen ihmisille, mutta mua on ihmetyttä aina, kun ihmiset on suorastaan vihamielisiä, että ei flässiä minun puhelimeen, ei ikinä. Ja mun kysymys on se, että no, mitä haittaa sitä, jos sitä ei halua omalle puhelimelle, niin ei sitä tarvitse asentaa, mutta ne, jotka sitä kaipaa, niin eikö se nyt kuitenkin lähtökohtaisesti olisi hyvä, että semmoinen mahdollisuus on? Olen tässä aivan samaa mieltä. Että On se sitten, jos TV sanoo. Sitä paitsi, täytyy sanoa, että itse, kun siis kaikki puhuu aina, että kun Flash jurmauttaa koneen ja hidastaa kaiken ja tuuletin huutaa ja kaataa selaimet, niin täytyy sanoa, että kun mä oon oikein miettinyt asiaa viime aikoina, niin itse asiassa mulla ei kauheasti ole koskaan Flashin kanssa ongelmia ollut. Se ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö ihmisillä olisi ongelmia sen kanssa, mutta mä oon ruvennut miettimään, että olisiko tässä vähän samaa kuin usein on esimerkiksi Microsoftin tuotteiden kanssa, että jos tietty määrä ihmisiä sanoo, että no tämä on ihan paska tämän ja tämän takia, niin ihmiset ei ajattele asiaa sen pitempään ja ajattele, että totta kai, koska siis Microsoft on aina paska, että Vista on ihan paska, koska kolme ihmistä sanoo silloin, kun se tuli, että se on paska, niin se on paska koko loppujen, mutta siis no, en myöskään epäile, etteikö ihmisillä ainakin joillain olisi ihan rehellisiä ongelmia. Joo, mulla on itse asiassa viime aikoina Flash on alkanut jollain muodolla tavalla pukittamaan. Ei mullakaan aikaisemmin nyt sen suurempaa. Siis, mulla on ollut semmoista, että se ei aina niin kuin lähe. Että jos mä menen johonkin sivulle, jossa on flässiä, niin se ei vaan lataudu. Mutta sitten kun mä refreshaan sen sivun, niin sitten se lähtee toimimaan. Mulla ei ole kauheasti ollut koskaan niin kuin edes mun heikkotehoisempien läppärien kanssa, edes miniläppärin kanssa, mä en ole huomannut sitä, että se rupeaisi huutamaan se tuuletin, mutta ehkä mä olen musiikkialalla tuhonnut kuuloni niin totaalisesti, että mä vaan kuule, kun se vinkuu sinne se tuuletin. Kyllä. Niin. Joo. Tämä Bambuser on kyllä yksi vihoviimeinen esimerkki. Se on mun viimeinen kyllä lisännyt mun vihaa flashia kohtaan. Mutta ehkä sekin tulee hoitamaan. Tänään pistin Flashblogin päälle näin, niin koneen ennustusaika akun kestoksi niin pompahti aika paljon, kun se tappoi kaikki noin flashkikkarit päältä pois noilta lukuisilta välilehdiltä. Niin. Minä tykkään flashista. Perversi. Minusta Flash on ruotsalaiset. En mä tiedä, Koska Flashillä voi katsoa lukiolaisten nettikameraa. Se oli kuulemma ihan se Apple oma remote desktop, että se ei ollut ilmeisesti edes niinku mikään erilliskikkare, vaan se oli. Okei. Joo. Mutta anna nyt Juhan kertoa. Niin, mutta mulla ei kans kyllä Flashin kanssa mun mielestä mitään kauheita niin kuin nopeusongelmia koskaan ollut, tai niin kuin, että olisi teho-ongelmia ollut, mutta toki nyt joskus on tullut silleen, että on pitänyt latailla jotain Flash-juttuja, mutta onhan ne tietysti, jos on semmoinen nettisivusto, mikä on ihan kokonaan Flashia, niin se ei ole. Mutta lähinnäkin sekin on sille käyttöä, siis sille, joka sen omistaa, niin sille huono, koska sitten sitä ei voi yhtä hyvin hakea vaikka selaimella, mutta tai siis hakukoneella, mutta Google on selain. Niin, Google on se, kyllä. Flash on salama. Flash on salama. Se on ihan totta, että sehän on, mutta se on enemmän niin kuin, se nyt on nettisivujen suunnittelijoiden tyhmyyttä, jos ne laittaa niin kuin kaiken Flashin sisään, koska se tuhoaa heidän. Musta tuntuu, että nykyään se alkaa olla aika harvinaista. Että niin on. Se oli semmoinen ilmiö. Ja se oli silloin jossain vaiheessa, kun tuli niitä, että kysyttiin, että haluatko Flashin vai HTML-version. Sitten kato, kaikille sanottiin, mutta Flash näkyy kaikilla selaimilla samalla lailla. Se on ollut se myyntivaltti. Niin, se on siis vähän sama kuin PDF:ssä. Että PDF-llähän on näitä ongelmia ollut, mutta sehän on mahtava sen takia, että se näkyy, dokumentti aukeaa just niin kuin se aukeaa. Musta tuntuu, että mulla ainakin Javaan kanssa on enemmän ollut nopeusongelmia tai niin kuin teho-ongelmia, että tulee joku Java-applikaatio, niin sitten kestää ennen kuin ne avautuu. Mulla on ollut eniten ongelmia Airin kanssa. Mä en ole saanut sitä toimia käytännössä ollenkaan. Se lataa. Kokeilin. Mikä se oli? Se oli se, minkä Juha, sä suosittelit, se Twitter-softa. Katsotaanpas. TweetDeck, niin kun sitä kokeilin, niin se feilasi aika eeppisesti niin Macillä kuin Linuxillakin. Windowsilla en kokeillut, että ehkä se siinä toimisi paremmin, mutta se oli silleen, että se lataa sitä softaa, ja sitten kun se on jonkun aikaa ladannut sitä softaa ja just aukeamassa, niin se sanoo, että se valittaa jotain erroria ja kaatuu koko homma. Se on huono. Eikä lähdetä nyt kommentoimaan yhtään, että onko vanha kone tai muuta. Vaan mennään puhku kysy osioon. Me kysyttiin viimeksi, mikä oli sinun mielestäsi The Paska Uutinen The podcastissa. Ja meillä oli 3 vaihtoehtoja, niistä kolmannelle sijalle tuli 12% koulupiirin vakoilut. Pronssimitali. Pronssimitali, eli se mitä Suomelle yleensä tulee. Eli koulupiirin vakoilut tuli pronssille, hopealle hienosti. Tämä on muuten jaettu tulos, mutta tämä järjestelmä sen pistää tuohon noin, niin maalikamerakuvassa on tarkkailtu. Hopealle tulee Kelan mielestä avoimuus ei ole hyvästä, 44%, ja samaiseen 44% ja kultaa tällä kertaa nappasi Ubisoft ja The DRM. Onneksi olkaa. Minä voit. Sä sait kultaa, sä olet valmentaja. Valmentajat ei tarvitse saada mitään. Mä olin se on hauskaa, kun olympiakulla voi olympiakullon voi voittaa sillä tavalla, että se on joukkueessa ja sitten on koko ajan vaihdossa, niin mä oon just se. Vaihtomies. Kunnioikkaasti. Mutta kiitoksia näistä palautteista ja kiitoksia myös äänestyksestä, uutta kymysystä ja siihen vastauksia kysellään sitten tämän jakson jälkeen. Käykää osoitteessa www.puheenjohtaja.com. Mennään uutiseen ja aktaan. Meidän ainakin lähtee, mutta ei se mitään. Aktan nettivalvontasuunnitelmat vuotivat julkisuuteen, mutta kukaan ei ole yllättynyt. Kuumia tuntia. Niin. Hot hours. Kuumia tuntia herättänyt ja salassa neuvoteltu tuoteväärennysten vastainen kauppasopimus Akta vuosi viimein julkisuuteen, ja sisältö oli juuri niin paha kuin kaikki odottivatkin. Eli hyvä siis näin. Sopimus vaatisi kaikki. Sopimus vaatisi kaikkia maita käyttämään kolmen rikkeen sääntöä paikallisesta lainsäädännöstä riippumatta. Ja valvontavastuu siirtyisi viranomaisilta palveluntarjoajille. Yes. Tämä on hyvä juttu, hei. Mä en usko, että on kauhean montaa meidän yleisöjoukossa ihmisiä, jotka ei tiedä, mikä on kolmen rikeen sääntö, mutta ihan nopeasti kerrataan niille, jos sattuisi olemaan ja on pihalla koko keskustelun ajan. Eli siis tämä on se, että jos oikeudenomistaja syyttää sinua kuluttajaa siitä, että kopioit jotain tai latasit jotain laittomasti. Niiden ei tarvitse todistaa sitä, niiden ei tarvitse osoittaa minkäänlaista dokumentaatioasiasta, niiden tarvitsee vain syyttää, niin se on yksi rike, ja sitten kun kolme rikettä tulee, niin sitten saat porttikielon vuodeksi internettiin, ja sä joudut mustalla listalla silleen, että ei auta sekään, että vaihdat operaattoria. Vaan siinä kohdassa niin kuin kaikki yhteydet kaatuu, ja tämä tosiaan tehdään täysin oikeusjärjestelmän ulkopuolella, ja mikä käsittämätöntä, niin tämä anti, nyt hävis sana päästä, tämä on taas 30 ihmistä huutaa iPodeille, että anti-counterfeit trade. Counterfeiting, niin se oli. Counterfeiting trade agreement, niin tämä tosiaan neuvotellaan kaikki salassa ja kaikkien niin kuin paikallishallintojen ulkopuolella, eli niin kuin paikallinen lainsäädäntö ei meinaa mitään. Mulla on nyt se epäselväksi, eli kuka tämän neuvottelu, miten nämä määritellään nämä neuvotteluosapuolet? Nämä on siis käsittääkseni, nämä on niin kuin VTO:n kautta. Ei kun VTO ja ei edes tämä VIPO, eli tämä mikä World Intellectual Property Organization, eli tämmöinen immateriaalioikeuksien globaali järjestö, niin ne kumpikaan ei ole ilmeisesti mukana, koska niiden toimintasäännöt ei anna edes myötä näin salamyhkäiseen hommailuun. Se on tietysti heidän kunniakseen laskettava asia. Sitten mä en itse asiassa tiedä, koska mä oon jotenkin aina olettanut, että se on se World Trade Organization. Niin, voin mäkin olla väärässä, mutta mä ainakin niissä, mitä mä oon lukenut aiheesta, niin mä siinä on törmännyt siihen, että parissakin paikassa väitetty, että VTO ei ole suoranaisesti mukana. Mutta voihan se olla se, että niin kun VTO:n kautta ne on lähtenyt käyntiin, mutta siis niin VTO ei ole silleen se välittävä. Täytyy sanoa, että mullakin se on jäänyt vähän epäselväksi, että mä en oikein tiedä, että miten tämmöinen, no ei enää kovin salainen salaseura on saatu pystyä, ja kuinka niillä niin kuin on näin absoluuttinen valta. Tätähän pyörittää lobbarit. Siellä on tietysti maiden poliittiset edustajat, mutta pääasiassa siellä on lobbareita, jotka huutaa toisilleen, että katsokaa nyt, kun te syötte meidän lounaa, ja toinen sanoo, että no ei teillä ollutkaan mitään lounasta, mitä voi syödä, ja toinen sanoo, että no sitten teidän pitää antaa minulle lounas, ja sitten se toiset sanoo, että mitäs lounasta täällä täytyy antaa, ja sitä sanotaan, että no meidän lounas on selkeästi väärennetty, joten eiköhän pistetä kaikilta netti poikki. Joo, kun tässä on mukana niin kuin USA, EU, Sveitsi ja Japani, ja sitten Australia, Kanada, Jordan, Meksiko, sitten muita tämmöisiä pilipalivaltioita. Niin Jenkeistähän tämä on lähtenyt. Joo, tässä aika paljon kopioina. Mä en tiedä, onko se Jenkeissä vielä toiminut ollenkaan se three strikes sääntö. Ne ei ole saanut sitä läpi joo. missään. Eihän tämäkään, niin vaikka ne... nyt tämä poppa, mikä tätä aktaa puuhaa, niin ne ei pysty sitä vahvistamaan itse, mutta siis se, että se suurin ongelmahan tässä, että kun parlamentit, niin kuin Euroopan parlamentti tai nämä vastaavat elimet, mitä on niin kuin valtioiden tasolla, tai saati sitten kansalaiset ei saa tästä tietoa, niin semmoinen, jos ja kun tämä menee käsittelyyn, niin ne vastakkaiset näkemykset, niin ne ei saa tarpeeksi aikaa sen läpikäymiseen, kritisoimiseen, loppaamiseen ja niin kun ylipäätään vastustamiseen, jos ja kun se on tämmöinen vastustamisen arvoinen. Ja siis alun perinhän, niin sano vaan lupa. Niin, että, tuota, että sinällään se on niin kuin se, paitsi just nämä kaksi asiaa, että tämä vaikuttaisi ihan älyttömän laajasti myös niin kuin näihin perusoikeuksiin. Tästä puhutaan niin kuin kauppasopimuksena, mutta käytännössä tämä olisi niin kuin globaali tekijänoikeuslaki. Ja vielä semmoinen outoisemman. Niin, ja tämähän aloitettiin, niin kuin nimikin sanoo, anti-counterfeiting. Tämä aloitettiin tuo prosessi nimenomaan väärennöksiä vastustamaan. Eli tyyliin Kiinassa on tehtaita, jotka tekee Rolexia kympillä. Joo, ihan. Tai pistää no, kaikki, Rolexia mitä löytyy diili-ekstremeistä. No, muun muassa. Ja siis nämä nettikuviot ei kuulunut siihen alun perin ollenkaan, mutta kun nämä tekijänoikeusjärjestöjen edustajat ei saanut runottua läpi muun muassa Jenkeissä sitä kolmen rikkeen lakia, niin ne huomasivat, että hei, että no mutta totahan nyt väärentäminen kuuluu väärentämiseen myöskin netissä, ja mä en tiedä, nämä on taas näitä niin kuin jenkioikeuden kultatapauksia, missä niin kuin, siellä joku taas on keksinyt, että no joo, no kyllähän me voidaan katsoa, että laiton kopioiminen on väärentämistä vähän samalla tavalla kuin minkä takia jenkit pyörittää maailmaa on sen takia, että siellä joku äärettömän viisas oikeusistuin sanoi, että no joo, kyllähän yritykset ovat niin kuin henkilöitä. Niin, tämä on sitten samaa maailman parasta oikeusjärjestelmää, mutta levitetään vaan ympäri maailmaa. Tässähän on kaksi muutakin osa-aluetta kuin tämä Three Strikes-käytäntö, eli tässä on myös tämä englanniksi Notice and Takedown, eli materiaalin saaminen. Että jos joku ilmoittaa, että hän toi pitää saada pois verkosta, koska hänellä on tekijänoikeudet siihen, niin siitä tulisi tavallaan semmoinen aika mielivaltainen sensuurin väline, että väitetään vaan, että tämä on, jos ei tykätä jostain sisällöstä, niin sitten... No sehän on se mikä Jenkeissä on tämä DMCA, se on justiinsa se, mikä, ja mistä on puhuttukin aina silloin tällöin, että tulee näitä. Ja viimeksi oli just tällä viikolla, mä en laittanut sitä listalla, koska ei se nyt niin ihmeellinen ollut, mutta siis Microsoftin jotain näitä oikeusasiakirjoja levisi, mutta ja ne meni tällaiselle whistleblower-sivulle, niin Microsoft ilmoitti, että hei, että meillä on tekijänoikeus noihin dokumentteihin, ja ilmoitti sen näille serverien ylläpitäjille, ja se koko sivu meni maahan. Ja sama sitten... juttu, minkä takia YouTubesta häviää videot, koska ei niiden tarvitse edes, jos ne sanoo, että hei, toi on meidän, ei niiden tarvitse edes todistaa sitä, niiden täytyy vaan sanoa, että toi on meidän, ja niiden on pakko ottaa se alas, ja se on sitten sen videon sinne laittajan vastuulla se, että niiden täytyy tehdä vasta väite. Ja multa on hävinnyt Dailymotionista videoita, koska ne sanoo, että no ei, tämä nyt voi olla sinun tekemä. Ja ne oli jotain niin kuin, tyylin kuolleen tuijotuksen jotain, missä mä esittelen jotain laitetta, niin mun on hankala kuvitella, että missäköhän kohtaa tämä nyt on ollut jotenkin hämmentävää, että onko tämä nyt niin professionaali tuotanto, että ne katsoo, että no tämähän nyt on selvästi varastettu joltain Hollywood-studiolta tämä tai että hei, siellä on pitkätukkainen mies esittelee laitetta. Tämä on selvästi onnenpäivien viimeinen jakso ja otetaanpa se pois. Sitä paitsi se puhuu sellaista kieltä, mitä me ymmärretään. Niin, terroristi. Niin, sehän voi olla mitä tahansa. Se on lapsipornoa siinä tota, no. Se... Joo, aina kuullaan väärää kieltä näin. Toi on varmaan erottinen ääninovelli niin lapsiin sekaan. Mutta se tosiaan, ja siinä oli se, että no mä olisin voinut ruveta tekemään niitä vastaväitteitä ja muuta, mutta siinä vaiheessa ei se ole sen vaivan arvosta. Onneksi joillekin asia on sen vaivan arvosta ja ne käy sen vaivan läpi ja aika usein sitten meneekin nurin tämä väite, mutta noin lähtökohtaisesti se on semmoinen, että tylppä nuija, jolla voi hakata ketä tahansa, joka vastaan tulee. Ja vielä kolmas, eli mikä tässä aktassa niin luikertelisi globaaliksi käytännöksi, niin on siis tämä, jos mä nyt oikein tämän kohan ymmärtänyt, niin tämä, että teknisten suojauksien poistaminen tai vastaavat. Eli jos teet varmuuskopioita tai muuta, niin sinä et saa purkaa niitä. Sehän on Suomessa mennyt jo aikaisemmin. Jenkeissä se ei ole mennyt läpi. Joo, että jos niin se vaan, jos se menee globaalilla tasolla, niin se on aina vähän vaikeampi pakittaa, koska kansallisia turvalluksia nyt aina voi. Sinänsä mä olen suht toiveikas. Pysähdytään hetki miettimään sitä, ei kai nyt sentään. Mutta olen häkellyin itsekin, kun sanoin niin. Sinänsä on toiveikas, että tämä on taas niin ylilyöntejä, että käytännössähän se muodostaa sen, että tästä tulee täysin mahdoton valvoa tätä lakia, mikä tarkoittaa, että kansalaistottelemattomuus. Voi vaan kuvitella, mitkä kampanjat siitä niin kuin lähtee, missä niin kuin suomalaiset olen rikollinen -kampanjat jää niin kuin aika pieneksi. Se niin kuin jumittaa koko systeemin ja sitten jossain vaiheessa on vaan pakko todeta, että no on se laki siellä kirjoissa, mutta se nyt on sellainen, että antaa olla. No, tässä niin kuin, se mikä tässä niin kuin on huolestuttavaa. Toi on totta, että se on vaikea valvoa, mutta siis se, että jos sieltä tehdään globaali kauppasopimus, niin siinä missä tämmöisellä valtakunnallisella tasolla, kun tehdään joku torspolaki, mitä ei voida valvoa, niin se on vasta, että no joo, ollaan niin kuin ei kukaan huomaisi. Niin kun tämä on globaali sopimus, niin silloin se myös menee kytkeytyy myös, niin siihen liittyy tämmöisiä ulkopoliittisia kysymyksiä. Ja se, että jos nyt vaikka meillä olisi semmoinen, että ei saa Suomessa niin kiertää jotakin kopiosuojauksia ja näin, mutta se on sille, että no, ketä kiinnostaa sen, kun varmuus kopioittaa mitä lystää. Mutta jos siitä tulee sitten, että voi olla tämmöinen maitten välinen kysymys, niin siihen suhtaudutaan sitten niin kuin ihan erilaisilla ryhdillä jonkun asian valvomiseen. Näin minä pelkään. Se on kyllä. Minä toivon, että Suomesta tulee Kiina tässä suhteessa. Kiinallahan on aina välillä sanottu, että älkää nyt Samperi kopioiko meidän teknologioita siellä teidän tehtäiltä. Ja Kiina sanoo, että mitä? Kopioidaanpas. Ettekö te ole huomanneet? Että... Jos Suomesta tulee uusi Kiina, niin Kiinahan on uusi talousmahti. Niin Suomesta tulee uusi talousmahti. Ja sen takia niin. Me liputamme tämän Kalevalan päivän. Kyllä, ja sitten meitä syntyy hirveä määrä. Ja ollaan kaikki samannäköisiä. Juha, kerro nyt, minkä takia sä tykkäät tästä aktasta. Minä? Jos sä tykkäät Flashista, niin sä tykkäät taas aktasta. No niin, sehän on. Taidat tykätä myös lapsipornosta. Siinä on myös 4 kirjaa. En minä tästä kyllä tykkää. Tästä kukaan tykkää. Jotenkin pikkusen kutittelee. Kihelmöin mukavasti sille lämpimästi. Mä tässä ajattelin, että mä alan perustan tämmöisen teekaupan ja alan myymään teepaitoja, joissa lukee, että pakkohan se uskoa, kun se on aktaa. mä voin nostaa yhden. Niin paha ei lama ole koskaan, etteikö semmoisen voisi ostaa. Ei, mutta varo, jos niitä, joku alkaa tekee kopioita niistä paidoista. Niin... Ai, kolme rikettä ja paita lähtee päältä. Mennään eteenpäin. YouTube jouduttaa IE6 kuolemaan ja Suomessa myös osuuspankki lopettaa tukemisen. No niin, hyviä asioita. Jos äsken oli niin kuin gaggaa, nyt tulee vähän niin kuin hyvä asia. Refressaillaan sitä listaa. keskustellaan tästä ja samalla painetaan refressejä. Herranjumala sentä. käsitellään tämä nyt kuitenkin. Meillä oli aikaisemmin oli puhetta sitä, että Google tiputtaa Google Docsia näiden, oliko se Docsin vai? Eikö se näitä jotakin IE-tukia tiputellut jo aikaisemmin? Ja nyt seuraavana listalla on Internet Explorer 6. Kyllä. Ja ne on huomautellut siitä jo aikaisemmin. Mä olin kerran koneella, jossa ei ollut muuta kuin IE6. Se oli siis joku, en muista missä se oli, mutta se oli siis yrityskone. Se oli vuonna 90. Ei, se oli itse asiassa ihan tässä kuukausi takaperin. Olin koneella ja piti näyttää YouTubesta joku pätkä, niin se huuteli siellä alareunassa ja taisi yläreunassakin, että älä nyt helkkari tällaisella, että tiedätkö, että on tämmöinen sellainen kuin Chrome, että tällähän sujuu kaikki sujuvasti ja turvallisesti ja maailma pelastuu. Että kyllä ne on huomautellut siitä jo aikaisemmin. Mä en sitten tiedä, mitä se tuen loppuminen tarkoittaa. Siis sinänsä sehän on vaan hienoa, että IE6:sta päästään eteenpäin, mutta toisaalta sitten taas, onko se keinotekoinen rikkominen? Että onko se niin kuin kattooko se vaan, että Eihän se tarvitse olla keinotekoinen rikkominen, kun vaan sivustojen koodista kaikki ne IE6-paikkaukset poistetaan. Joo. Aivan, nämä kanssa optimoidaan ne sivut silleen, että niitä ei tarvitse niin kuin erikseen sinne keksiä koodia. Niin, se tarkoittaa sitä, että YouTubeen on tulossa jonkinnäköinen muutos sivustoille 13.3. ja samalla ollaan päätetty, että sinne ei enää oteta mukaan sinne koodin mukaan, kun alkaa mennä liian vaikeaksi, kun pitää ifata koko ajan, että jos on Explorer 6, niin sitten ennäkin näin. Niin. Joo. Se on vain joskus näkee semmoisia keinotekoisia, niin kuin kaksi vuotta sitten se olympialaisten Sebun striimisivu, niin sehän sanoi, että Mäkki, ei tällaisella mitään, että Firefoxilla tai Internet Explorerilla, sit mä tein, laitoin kehittäjätyökalut Safariin päälle ja sanoin, että no kerro sille, että sä oot Internet Explorer 6, Windowsissa, niin se toimi se sivu siinä saman tien, että se oli näitä, niin kuin, että sinänsä on mielenkiintoista, että meneekö se sivu itsestään rikki vai onko se rikottu. Sinänsä mä en kyllä yhtään epäile, etteikö suurimmassa osassa tapauksissa käy niin, että se vaan menee rikki siinä vaiheessa, kun se tuki lopetetaan. Näin mutta se on hienoa ja minä kannatan kaikille, jotka käy kolme kertaa Internet Explorer 6 netissä, niin pitäisi laittaa vuoden porttikielto. Joo, tuo osuuspankki on sinällään minusta melkein mielenkiintoisempi, kuin, en tiedä kumpi on vaikutuksiltaan suurempi, mutta ehdottomasti osuuspankki näin maailmanlaajuisesti. Joo, mutta se, että niin pankit lähtee tuohon, niin minusta se on hieno suuntaus kanssa, koska niillä on myös, tämä tietoturvaperuste on myös niin kuin suurempi. Joo. Ja Internet Explorerin tapauksessa se on vielä, siis joskus mua vähän pelottaa nämä, ellei mennä vaarallisille vesille, mutta Macin puolella on usein se, että se tuki, niin kuin jos sulla on aikaisempi käyttöjärjestelmä, niin sä et voi päivittää jotain softaa, mutta Windowsin puolellahan siis Internet Explorer 8 pyörii, kai se pyörii vielä 2-tonnisessakin, että siinäkin mielessä minusta on hieman erikoista, jos joku nyt ei ole päivittänyt. Joo. Mutta internetissä liikutaan kuitenkin ja kovaa vauhtia. Venäjä harkitsee omaa kuitua ohi Suomen. 70% Suomen verkkoliikenteestä on nykyisin Venäjän kauttakulkuliikennettä. Muutos vapauttaisi kaistaa huimasti, mutta samalla operaattorit menettäisivät merkittävän tulon lähteen. No, päästäisi viimeinkin niistä vaalimaan bittiä noista. Se on niille ihan oikein, jos ne menettää rahaa. Siinä mielessä ihan mielenkiintoista, että 70% tällä hetkellä on verkkoliikenteestä, että niin kuin, tavallaan Suomen yhteyksien nopeudet, no, olisiko ne, no, saataisiko me nopeammat yhteydet ulkomaille, olisiko se niin kuin meille kuluttajille hyvä, mutta taas sitten se, että jos operaattoreita lähtee iso kakku, niin tuleeko se sitten meille saman infran ylläpitäminen kuluttajille kalliimmaksi? Että ei ainakaan niin kuin edistä hintojen laskua. Toi. Mutta toisaalta se saattaa auttaa nopeampien yhteyksien leviämistä niin kuin muuallekin kuin kehä kolmosen sisälle, koska tavallaan jos infra on jo olemassa ja yhtäkkiä tavallaan on putket jäähtynyt, kun ei enää Venäjä niitä käytäkään, niin sitten sitä infraa voi käyttää, sitä voi niinku käyttää kotimaan sisässä parempiin asioihin. No, mä en usko, että siis se on semmoista infraa, mitä kaivetaan niinku sieltä tuota ulos ja kannetaan maalle, mutta tuota, tietenkin jos... Niin, kyllä mäkin tiedän, että siis ei ne johdot maagisesti niin vaihda paikkaa, mutta kuitenkin se, että niinku jos 70% kaikesta liikenteestä on mennyt tätä kautta, niin kyllähän sen infran ylläpitäminen on ollut hirvittävän iso taakka tai velvollisuus. Joo. Tai oikeus, tai miten sä haluaa nyt ajatellakin, niin tavallaan se voi hyvinkin, sen fokus voi siirtyä sitten muihin. Niin, koska kyllä mä uskon, että myös näitä investointeja verkkoihin on suunniteltu myös tänne nykyisiin niin kasvukeskuksiinkin. Kyllä me nähdään, että täällähän niitä nopeuksia koko ajan nostetaan, niin jos täältä nyt saadaan niinku vapautettua kaistaa, niin sitä rahaa voidaan tuhlata vaikka siihen, että sitä... Itse, oliko se meillä viime viikolla vai milloin meillä oli siitä YouTuben dashboardista, vai mikä se oli se, missä näki niitä YouTube antoi statistiikan, että okei, että paljonko sinun yhteys on, paljonko sulla on niinku, lähialueella se yhteys, paljonko on maakuntatasolla yhteys, paljonko on valtakunnallisella tasolla yhteys, paljonko on se globaali yhteys, ja se globaali yhteys oli aina se hitain niin kuin useimmissa niissä mittauksissa. Jos niin kuin oli yhtään kotona, jos oli yhtään nopeampi netti, eli yli niin kuin pari megaa, niin se pullonkaula oli nimenomaan niissä globaalissa yhteyksissä. Et siinä mielessä se voisi tarkoittaa tälleen, voitte lähettää palautetta ja selittää minulle, miksi humanisti on tässä väärässä, mutta tuota, tälleen niin humanistilogiikalla niin se voisi niin kuin vapauttaa, niin kuin tehdä näistä hitaammista nopeuksista vähän nopeampia, etenkin kun haetaan tai siirretään jotakin yli maan rajojen. Sinänsä mä en tiedä, onko se ollut vaikuttava tekijä, mutta en olisi yhtään yllättynyt, jos asia on ollut isona vaikuttajana se, että no jos se menee Suomen läpi, se menee Ruotsiin, ja jos se menee Ruotsiin, niin paikalliset petterit katsoo tarkkaan läpi, että mitä siellä lukee. Joo, se on Ruotsillahan niin nimenomaan vielä vallitseva teoria siitä, että siellä kinosilma lukee Putinin postit. Niin, siis, mutta Ruotsilla on vielä nimenomaan sopimus USA:n kanssa. Senhän takia ne nimenomaan niitä lukee ja sitten välittää niin, ne. Nimenomaan. Joo. Ja vaikka kylmä sota... Obamalle suoraan menee kaikki. Kinosilman kautta. Sinä olet. Kylmä sota on ohi, mutta kyllähän niillä aikamoista nokittelua tuo on koko ajan, että varmaan eivät kauhean mielellään sitä tilannetta. Tässä jotenkin se, mikä tässä on kysymys, niin... Että kun tämähän nyt on se, mikä se on se kaasuputki, Nord Stream, mitä ne on sinne Itämerelle tuuppaamassa, niin siis tämän Venäjän kuitusuunnitelman niin kuin ydin on siis, että se laskettaisiin samaan aikaan sen kaasuputken kanssa. En tiedä, tarvitseeko se omaa lupaansa. Ne on piilottanut sen sinne. Okay, niin. Mutta eikö se luvatta tee sitä jo muutenkin? Niin. Joo. Niin, mutta se sinällään minusta niin tämä kysymys, että pitäisikö Suomen lähteä kierrättämään sitten niin Venäjän kautta niin osaa omasta liikenteestä, hyödyntää tätä kaapelia mennä Ruotsin ohi. Toisaalta taas niin se, että sitä niin Ruotsia ihan turha lyödä siitä, että ne kuuntelee, että ne on niin vaan niitä harvoja, jotka niin kertoo, että hei, me muuten tehdään näin, tiedoksi vaan. Ja sitten niin Venäjä tekee ihan varmasti samaa tosin mikä ei varmaan kuule Venäjän läpi, mutta jos kuulikin, niin ne tekee ihan täsmälleen samaa, niin, mutta ne on silleen nyt, että mitä, en minä tämmöistä. Ne ruotsalaiset. Joo, ruotsalaiset. Joo, mutta niin, tietenkäänpä tämä näin, että tuota, jos laajakaista yhteyksien hinnat ei jatka laskua, niin se on venäläisten vika. Niin, eikö sitä kannata nyt odottaa sitten postissa palveluntarjoajalta postia, että nyt sinun mekaaninen yhteytesi muuttuu 100-megaseksi ja hinta pysyy samana. Niitähän tuli tuossa jokin aika sitten. Aha, niin hyvä. niitä on tullut aikaisemmin, mutta se oli sitä hintakilpailua. Nyt menee toista päin, että muutan mä sen megaseksi ja se on edelleen sama hinta. Paitsi jos otat paperilaskun, niin sitten hinta tuplaantuu. Paperilasku, se on hieno asia. Suuri pornolähetys jatkuu. Apple poistaa kuitenkin 5000 seksuaalisesti latautunutta softaa kaupastaan ja Henrik on käärmeissä. Tyypillisen tapansa Apple ei perustellut tekemisen tai varoittanut kehittäjiä. Omena imperiumin moraali tuntuu olevan myös lompakkosidonnaista, koska Playboy ja Sports Illustrated saivat jäädä bikinikauppojen ja sovitusohjelmien lentäessä pitti taivaaseen. Minusta niillä oli sinällä ihan hyvä pointti, että miksi osa sai jäädä ja osa ei. Että tavallaan laatu jäi. Siis, no joo, siis, tai siis se ennakoitavuus, että Playboylla ei tule, siellä voi olla aika varma, että sieltä ei tule mitään sellaista goatsea yhtäkkiä silmille. Tai niin kuin sama, että nämä, mikä se oli se? Sports Illustrated. Niin tavallaan se sen tason voi ennakoida, kun taas nämä, niin kuin nämä hyllyvät tissit ohjelmat, mitä nyt siellä nyt viime aikoina on ollut hirveästi, niin niitä ei sinällään ehkä voi ennakoida. Plus sitten, joo. Eikö tästä ollut myös siis puhetta, että Apple tekee myös oman kategoriansa näille, ja ne ei enää ole siellä? Joo, sehän vilahti se siellä, mutta ne otti mikä vilahti? Ei mikään vilahti. Sinänsä siis, okei, minä en kaipaa tissisoftia iPod Touchille, mutta testasit sä muuten niitä Curling Softia? Tuli mieleen tissistä Curling. No siinähän on nänni, mihin sitä tähdätään. No se on totta. Joo, testasin. Sinänsä, joo. En minäkään nyt katso, että maailman kulttuuri on kokenut hirvittävän kolauksen tässä, mutta lähinnä tässä on taas se, että ja mistä on puhuttu aikaisemmin ja ketään ei kiinnosta edelleenkään, niin on se, että kun ne oli siellä, yritykset on rakentanut niin kuin itsensä sen ympärille, että ne on siellä. Sitten yhtäkkiä vaan sanoi, että joo, että te muuten saakaan enää olla täällä, niin jos ne olisi niin kuin edes varoittanut, että no okei, tässä menee rajat. Sama juttu tuossa, että ennakoitavuus. No, voihan sen ennakoida silleen, että lähettää näille kehittäjille postia, että niin muuten nämä on meidän rajat, jos menee tämän yli, niin lennätte ulos. Ei silleen, että no nämä saattaa ehkä joskus, jossain tapauksessa, tulevaisuudessa, kenties, vaikka joskus muuttaa jotain ja sitten tältä tulee epämiellyttävää tavaraa. Töyks tämä parempi kuin tuo Aktan 3 niin kuin rikkeeraja, niin ennen kuin ehdit tehdä rikettä. Niin, se on vähän niin kuin tämmöinen minority report. Tavallaan siihen ennakoitavuuteen liittyy siis niin kuin se, että niin kuin Playboy ja mikä se oli se toinen? Sports Illustrated. Myönnä pois se tiedä, että sä haluat sanoa. Sports Illustrated. No, eli Playboy ja Sports Illustrated. Nyt tuota, ne on kuitenkin silleen paljon isompia brändejä, mitä joku semmoinen boobappfactory.com jossakin. Että tuota. No mutta et sä tiedä. Kyllä mä tiedän. Erkka tietää näin jotain. No erilaisia brändejä. No siis et ole siellä brändejä, mutta ei sitä tiedä, että onko, saattaa olla, että he ovat hyvinkin ottavat ylpeyttä siitä, että mitä. Siis pointtihan on se, joo, kyllä, mutta ei voi tietää. Ja siinä on se, että niinku, mä en ymmärrä, mikä Applella on tämä, että no, tiedottakaa nyt edes asiasta. Sanokaa, niinku, että näin on tapahtumassa tai miksi näin on tapahtumassa tai muuta. Ei silleen, että joo, morjens. Se oli tässä, kiitos, moi. Ne voi ottaa sinne Jungerin tiedottamaan, sanoa, että ihme tappio, pulla, mössö, mielialaa. Pornosoftat lähti Sofakin vuoteen. Se ei edes ollut mitään pornosoftia, kun, ja siinähän oli myöskin se, että sit sieltä lähti niinku se ehkä se, ehkä se on ne, että ne on harhaan johtavia. Ne on niinku Playboysta sä tiedät, mitä sieltä tulee sitten sieltä toisesta, eli Perni. Mutta Sports Illustrated. Sieltä tietää, mitä tulee, mutta sitten nämä muut oli, monet vaikutti siltä, että nyt täällä tulee tosi kovaa kamaa, mutta sitten sieltä tulikin vaiku nänni pihaa. No mutta sitten taas toisaalta sieltä lähti tosiaan tämä joku bikinikauppa, joka on silleen, että herra jumala. Ai niin, joo, semmoinenkin lähti. Joo, no okei, toi on vähän outo. Ja sitten siellä oli joku semmoinen softa, joka siis on tehty sen ympärille, että siinä voi suunnitella itselleen asuja. Ai. Ja siitä lähtötilanne on se, että on alusvaatteisilla, mikä on mun mielestä aika loogista, että jos lähdetään rakentamaan asua, niin siitähän se usein lähtee ja niin kuin tällainen, no, että missä sitten menee raja? Musta tuntuu, että raja ei mennyt missään muualla kuin silleen, että no, nyt on vähän semmoinen fiilis, että ei tota joo. Ei ole mä pelkään nyt, kun sä menit paljastamaan heidänkin tuon curlingsoftat, niin ne lähtee varmaan pois, kun ne huomaa, että sehän olisi myös se nänni. Ja niin paitsi, että englanniksi myös se on. Mun kannattaa lopettaa saunasoftan tekeminen. Onko siinä alastomia ihmisiä? Mitä? Alastomia ihmisiä saunassa, ei kai. Niin. Se on joku ruotsalainen tapa. Kuuluuko se tämmöinen tsss, kun sitä heilauttaa sitä peliä? Kun sen heittää kiukalle. Onhan tuossa... Itse asiassa käy niin kuuma, että voit heittää vettä sen päälle, siitä kuuluu tsss. Niin. Playboysta, että se on siis ennakoitava. Mutta Playboyllahan on mennyt aika huonosti viime vuosina, että siinä mielessä ei sitten tiedä, mitä sieltä yhtäkkiä rupeaa tulemaan. Sä veikkaat, että se kuvat se kuva, niin parantaa heidän tulosta. Kaikkihan sanoo, että ne lukee Playboyta vaan artikkelien takia, että minkä takia ne laita sitten niitä artikkeleja sinne. Ja... poista kuva. Lisäsimme artikkeleiden määrä. Nyt tuplasti artikkeleja. Täytyypä sanoa, mä kerran naureskelin tälle näin, niin mä hankin Playboyn, niin oikeesti siinä on hyviä artikkeleita. paljon parempia ne artikkelit, ne kuva. Voin tunnustaa, että minäkin olen lukenut artikkelin Playboy-lehdestä. Se oli Frank Zappan haastattelu. Se oli ihan mainio haastattelu, mutta joku, mulla oli nyt ihan olennainen pointti tässä niin kuin itse asiasta. Mulla puhuttiin taas pornosta ja se meni sitten siinä. Pornosta minä menin hämmillä. Mulla on semmoinen oikeastaan, joo, tällä niin kuin henkilökohta kuluttajana, niin sillä on niin paljon sitä softaa, että jos sieltä niin kuin heitetään pihalle kaikki tämmöinen ihan turha, niin minä en sinällään, en pistä pahakseni ja en taas niin kuin muutenkaan, niin se, että todennäköisesti siellä kehittäjä agreementeissä jossakin lukee, että voimme tehdä mielivaltaisesti mitä lystäämme, että sinällään tämä ehkä kuitenkin tämä niin tiukkana ovat aloittaneet, että ei sinällään edes niin kuin yllätä. Sinänsä pari huvittavaa asiaahan oli, että Androidin valtia Googlellahan melkein heti sanoi, että no meidän puhelimilla kyllä saa pyörittää mitä softaa tahansa, eli toisin sanoen, tulkaa tänne, täällä on pornoa. Mutta yksi, mitä mä nauroin kippurassa kun kuulin Buzz Outloadissa, yksi näistä kielletyistä softista oli semmoinen, että siinä on siis anime-hahmoja, naisia, joilla on jonkinlainen mekko tai hame päällä, niin sitten jos puhallat siihen mikrofoniin, niin sitten niiden tämä helma nousee, niin kuin tuulta tulisi sieltä, ja se oli mun mielestä niin kuin... Tämä oli niin moraalisesti kammottavaa tämä. Sehän on lapsipornoa. Joo, mutta niin. No. Paheksumme ja emme välitä yhtä aikaa. Ei. se on kyllä sinänsä totta, että en minäkään nyt jäänyt kaipaamaan. Mutta kuitenkin puhuimme tästä. Rohkein softa, mikä minulla on puhelimessa, taitaa olla mäkihyppy. Ja nehän ovat, se on hurjaa. Ihon myötäisissä asuissa siellä hyppivät mäkeä. Ei aina. Silloin tulee diskatuksi, suomalaiset on kokenut tämän. se feature on jäänyt puuttumaan tästä softasta, vaikka se on vielä suomalainen softa. Että, ai. Valitsen liian ison hyppypuvun. No joo, mennään eteenpäin. Ennen kuin mennään eteenpäin, niin kiitetään meidän sponsoreita. Sponsoreina me ollaan Playboy sekä Sports Illustrated. Lukekaa lehtiä ja tukekaa näin puhujan kulmaa. Mäkin voisin tehdä jonkun uskottavan matalan Sports Illustrator lukeman, mutta mulla on semmoinen mikki, että sitä ei kuitenkaan kuuluisi mitään. Facebook patentoi uutisvirtansa toimintoja ja on ottamassa käyttöön oman krediittijärjestelmän. Facebook dollars. Facebook-patentti kattaa automaattiset ilmoitukset käyttäjän tekemisestä, mutta se ei koske varsinaista statuspäivityksiä. Naaman valuutan kurssi ei ole vielä julkaistu, mutta jatkossa käyttäjille tullaan tarjoamaan mahdollisuutta maksaa applikaatioista tai niiden sisäisistä toiminnoista. Naamavaluuttaa. Mutta eikö näitä ollut näitä? Kertoimella. Eikö näitä ollut jo niin kuin jossain Farmvillessä? Farmville. Niin, Sports Illustrated and Farmville. Coming soon. Eikö siellä voi niin kuin ihan rahalla jo ostaa lehmä. Joo, mutta se, että tulisi tavallaan tämmöinen lehmällä on sisäinen utareet, joten ei menisi sekään läpi kyllä. Se, että Facebookiin tulisi oma tämmöinen krediittijärjestelmä. Ilmeisesti ne on PayPalin kanssa sitä jo jonkin verran. Niillä on jonkinnäköiset sopimukset ja jossakin luki, että on puoli vuotta sitä jo testoilleet. Eli tavallaan tässä niin kuin samalla tavalla vähän tämmöinen älyttömyys, niin kuin tämä, mikä se on? Facebook. Tämä Xbox Liveissa ja niissäkin ostetaan krediittejä. Eli niin kun hämärätään sitä kuluttajaa. Joo, hämärätään sitä kuluttajan käsitystä siitä, että paljonko tämä nyt oikeasti maksaa. Tietenkin se krediittijärjestelmä myös mahdollistaa sen, että päästään tosi pieniin maksuihin, mutta niin kuten toi iPhone ja App Store on niin kuin osoittanut, niin ei nyt niin kuin ihmisillä mitään ongelmia on maksaa niin kuin kymmeniä pennejä asioista. Mutta joo. Mikä idea siinä sitten niin kuin oikein olisi? Että no se, että sinä laitat sinne könttäsumman rahaa ja sitten käytät sen johonkin typeryksi. Kehität jonkun applikaation, johon ihmiset maksaa, sitten kerät niin, sitä Facebookia ja käännät sen sitten jossain välissä valuutaksi takaisin. Voit siis tienata Facebookin avulla. Mutta sillähän on sille, että sillähän on niin kuin, onko sillä peräti puoli miljoonaa applikaatiota tällä hetkellä. Josta erilaisia saunaöljyjä. Hello World-sovelluksia, mutta Joo, mutta aina kun heittää kuupallisen kiukalle, niin se on 50 senttiä. Kyllä, joo. Facebookin fanisivut siirtyy myös maksullisista. Ei kuitenkaan sillä tavalla, että kavereista saa niinku krediittejä. Se olisi hyvä sellainen niin kuin lähtösumma, että saa siis paljon rahaa, kun sulla on kavereita. Tai saa ostaa kavereita. Niin kuin jos 20, nyt lähtisi halvalla. Että tietenkin se, että kun Facebook on tälleen globaali alusta, niin se krediittijärjestelmä niin kuin hoitaa sen konversion, että pitää sitten miettiä se, että missä, millä krediitillä ihmisiä pelotetaan, mutta musta se voisi joku semmoinen, että se itse systeemi voisi hoitaa sen. Musta niin kuin, mä arvostaisin hirveästi, että kuluttajille aina esitetään ihan realisummia. Ainut hyvä esimerkki niin kuin krediittien käytöstä niin on toi Audible, tämä audiokirjakauppa. Että siellähän pystyy niin kuin nostamaan kuukausitilajana, niin saa aina se X määrä taaloja, niin saat yhden krediitin. Ja sitten kirjat maksaa joko niin kuin, reaalisumman tai sitten yksi tai kaksi tai kolme krediittiä. Niin siinä se krediittijärjestelmä tuo sen edun, että kuukausimaksajat voi saada halvemmalla kirjoja. Eli saattaa olla, että kirja maksaisi 30 tai yhden krediitin ja sitten mä maksan joku 14 taalaa kuukaudessa, niin mä saan sillä sen 30 kirjan. Tai sitten kirja on 5 taalaa tai yksi krediitti, niin sitten kun mä ostan sen ihan oikealla rahalla, niin mä saan sen niin sanotusti halvemmalla kuin se, että käyttäisin niitä omia krediittejä. Onhan siinä se ihan kiinnostava idea, että siellä kuitenkin Facebookissa on paljon kaikenlaista peliä ja muuta appia, niin niin jos niistä tavallaan voisi saada myös krediittejä, niin sitten sitten tavallaan, että niitä voisi sitten käyttää myös yli niin kuin softarajojen. Sehän on, niin on Second Lifeissahan on tämä, että siellä on paljon niitä, että istut tässä penkillä, niin saat 5 mitä ne on, limpus dollaria minuutissa, mikä on silleen, että no on mielenkiintoista ekonomiaa. Sinänsä noista krediteistä, että itse asiassa mun mielestä se viinkin krediittijärjestelmä on siitä järkevämpi kuin nämä monet muut, että euro on 100 krediittiä. Ja siinä ei ole niin kuin mitään semmoista, että no viitosella saat 375 krediittiä ja softa maksaa 192 krediittiä silleen, että sulla jää niitä aina niin kuin on tuossa Xbox Storessahan ne on kaikki rakennettu silleen, että sä et voi niin kuin koskaan käyttää sitä koko summaa, minkä sä oot sinne maksanut ja sillä tavalla saadaan niin kuin koukutettua ihmisiä sisään, niin mikä on minusta aika alhaista, varsinkin kun tietää, että se on tahallaan tehty semmoiseksi. Että siinä mielessä joku Wiin krediittijärjestelmäkin on mun mielestä jo paljon parempi, mutta... Niin. Että tietenkin on niin jonnekin Habbo-hotellin, tai siis nykyisen Habbohan pystyy ostamaan jostakin R-kioskilta niitä Habbo-kolikoita. Että kun mä itse huomaan, että mä aina kritisoin näitä krediittijärjestelmiä ja näin, niin mä en aina ota ihan huomioon sitä, että mä itse pystyn ostamaan luottokortilla ja maksamaan täsmäsumman, kun taas sitten... jos on vaikka alle 18-vuotias, niin eikä saa vielä luottokorttia, niin tuota... Pitää käyttää oman vanhempien luottokorttia. Pitää niin, niin tai että pitää ostaa jostakin muualta se jonkinnäköinen könttäsumma, ja että se tavallaan helpottaa niitä. Tai mikä kaikkein turhauttavampaa on täysi-ikäinen, eikä saa luottokorttia. Mulla kestää aika monta vuotta ennen kuin ne antoi mulle luottokortin, mikä hidasti aika paljon kaikkea tuollaista, ja saa nähdä uusivatko nyt, kun töitä ei ole, mutta saako Suomesta iTunesiin niitä lahjakortteja ostaa mistään ei, kaupasta? Ei, mutta voi, eBaystä voi ostaa jenkeistä. Ei kun ihan, kyllä Suomessakin saa lahjakortteja, mutta joo. Niin, mutta mietin, että saako niitä niinku ostaa ilman luottokorttia jostain, koska sehän on yksi, mikä jenkeissä on iso juttu, mitä täällä ei ole. Joo. En ole ihan varma nyt. Toi patenttikysymys, toi Facebook patentoi uutismirtansa toimintoja, niin siis sehän meni aika monessa paikkaa silleen läpi, että Facebook patentoi uutismirtansa. Ja se ymmärrettiin silleen, että niin kuin ne statusviestit olisi patentoitu. Eli jolloin niin kuin kaikki nämä muut palvelut, jotka tekee samaa, Twitterit ja Google Bassit ja muut. Niin siis, mites ne? Mutta tämä patentti... Hakemus koski siis näitä tapoja, joilla näitä käyttäjän tekemisiä nostetaan. Eli esimerkiksi, että Erkka kommentoi Henrikin valokuvaa. Erkka on nyt kihloissa käyttäjän Pörnin kanssa. Niin edelleen, niin edelleen. Tai että Pörni osallistuu, lähetti kaikille kutsun Erkan ja Pörnin häihin. Niin tavallaan se, että tämmöiset teot, mitä tehdään, mitkä ei muuten tulisi näkyville, niin miten niistä muodostetaan osa sitä uutisvirtaa. Että siinä mielessä toi, mitä tuossa patentointiin, niin semmoista niin Facebookista niin kuin tietyllä tapaa mielenkiintoisinta, mutta toisaalta tietyllä tapaa arveluttavinta ja tietyllä tapaa myös tylsintä sisältöä. Mutta että jos se ei leviä muihin palveluihin, niin en pistä pahaksi. Se, mitä jossain sanottiin, niin olisi se, että siis ne olisi patentoinut järjestelmän, millä statusviestit näytetään niin, että ylin on, että niin kuin uusin on ylimmäisenä. Ja se tulkittiin sitten siihen, että no, Facebook sai patentin sille, miten RSS toimii. Mutta siitä ilmeisesti ei onneksi ollut kysymys. Joskaan kun mä kuulin sen uutisen semmoisenaan, niin mä silloinkaan yhtään yllättynyt, koska noita idioottimaisia patentteja jaetaan harva se päivä. Joo. Joo, mutta elikkä joo, että sinällään tämän patentin merkitys on tällä, että jos kiinnostaa tämmönen niin kuin sosiaalisen median ja verkostopalvelujen niin kuin kehittyminen, että semmoiset analogia tämmöiseen elävään elämään, niin tuo on ihan äärettömän mielenkiintoinen, mutta ei niin dramaattinen kuin siitä ekaksi uutisoitiin. Mutta käyttäisittekö rahaa Facebookissa? Ostaisitteko krediittejä ja maksaisitte jostakin applikaatiosta? Jostakin semmoista Flash-pelistä, jota voitte pelata jollakin toisella sivustolla muutenkin? Mä en ainakaan itse jaksa uskoa. Tietysti tuoko tämä sitten jotain varteenotettavia juttuja sinne, joita aikaisemmin ei viity tehdä, koska siitä ei ole voitu kerätä rahaa. En sit tiedä. Kyllä, se nimenomaan kerätä. Joku asia, joku farm will. Niin, siis nehän tahkoa ihan tajuttomasti niillä siitä, että siinä on niinku yhteydessä mainoksia. Että niitä käytetään niin paljon ja niin pitkään päivässä. Niin Farmville siis se suunnilleen tuntuu olevan, että niinku yksi kolmasosa kavereista ei muuta teekään Facebookissa muuta kuin pelaa Farmville. Mä en ole sitä pelannut, mutta tota, mäkään en ole pelannut. Mikä siinä on ideana? Siinä on ilmeisesti viljellään maata. Sitä viljellään ja sitten sieltä saa porukkaa. Mäkin olen nähnyt vaan nopeasti vierestä, kun joku sitä pelaa. Joo. Se siis semmoinen tämmöinen sim-tyyppinen Simfoona. Ja niitä on niitä tämmöisiä vastaavia tämmöisiä kahvila ja niin edelleen, niin edelleen. Että, mä en tiedä sitten vähentäisikö se jopa niin kuin, mutta jos siinä ne on koukuttanut sille, että okei, että sä pelaat sitä niin kuin yhdessä tai rinnakkaisesti muiden kanssa ja ne, jotka niin kuin fanittaa sitä samaa peliä, niin näkee sun tuloksen ja vähän kisataan siinä. Niin se, että jos sä pääset oikomaan rahalla, niin mä en tiedä, kannustaako se muitakin maksamaan siitä, ei, vai lannistaako se muita pelaamasta. Koska no, mutta onhan niinku Gold Farmingia ollut jossain World of Warcraftista niin aika kuinka kauan, että eihän se ole silleen niinku vaikuttanut peliin. Joo, mä en tiedä, onko WoW taas sitten niinku silleen niin paljon immersiivisempi peli, että kun jos pistät rinnakkain niin kuin WoW ja Farmville, niin mä luulen, että se onkin on vaikea. Mä en WoWista maksetaan kuukausimaksua jo niin kuin lähtökohtaisesti, että se on niin kuin tavallaan sinälleen kosher. Niin. Ja jotenkin musta tuntuu ainakin, että niin kuin iPhoneilla on helppo ostaa jotain softaa, koska siinä tavallaan niin kuin sitä maksusta ei silleen tarvitse välittää, mutta jos tuossa joutuu latailemaan sitä ja siinä joutuu olemaan niin kuin enemmän aktiivisena sen maksamisen kanssa, niin se tietysti aina vähentää haluja käyttää, mutta mä en kyllä näe itseäni ostamassa mitään Facebookista, mutta en ole kyllä pelannutkaan siellä muuta kuin ainoastaan Bewild. Blitziäköhän se nyt on. Joo. Mä en vieläkään ymmärrä, miten Burni on siinä saanut niin kauheasti pisteitä. Siihen löytyy cheat. Ostanut sen tuloksen. Ei vaan siellä löytyy cheat. Mä kanssa katselin, miten joku on sanonut niin paljon pisteitä, kunnes mä löysin, että Firefoxin löytyy plugin, jonka sä voit asentaa. Ja sit sä vaan painat jotain nappua, niin ne muuttuu ne timantit semmoisiksi, kun sä itse haluat. On hauska. Meni sen kertomaan, kun mä halusin testata sitä, ja mä no, mun mielestä se vetää pohjan pois tästä pelistä. Mutta toinen oli itse asiassa tämä, että toi mennään hypätään asiasta kolmanteen, mutta siis tämä Foursquare, mikä on Jenkeissä ollut kovassa nousussa, niin siinähän vasta tuli, tyypit paljasteli niitä, että miten se niin kuin sen apin kautta pystyy huijaamaan. Että monilla meni vähän maku siihen, että sinne ilmoitui tyyppejä, jotka sitten hankkii itselleen niin kuin suurimmat arvonimet joka paikkaan. Ja oli seitsemässä paikassa yhtä aikaa. No just silleen, että niin kuin lähtivät vaan fluudaamaan. Sinällään toi Foursquare on musta hauska, että se tietyn rajan jälkeen se kannustaa ihmisiä, että eli että piäppä päivä taukoon. Okei. Okay. Että silloin kun se käyttäytyminen ei muistuta niin kuin oikeaa elämää, että sekin tuli kelmättä sen jälkeen, että mä olin Jyväskylässä niin kuin autolla ympäri ja otin GPS-fiksiä ja täkkäsin itten joka paikkaan. Näin se on ihan autossa. Sain semmoisen overshare-pätken siinä. Joo, ja Eerohan on jo kaikkien metroasemien kunkku. Siellä se ajelee ja pysähtyy metroasemalla ja merkkaa itse asiassa, I'm here. Mennään eteenpäin. Wordler on kielletty niiden laitteiden käyttöön. No, mutta ei silloin, kun on pysähdyksissä. Wordler uudistuu ja laajenee Pohjoismaihin 8.3. tulee sitten uutta ja pitäisi toimia sekä myös Suomessa. Uudistuksen myötä elokuvia voi katsella myös web-pohjaisesti ja paremmilla kontrolloilla. Jatkossa suomalaiset käyttäjät hyväksytään myös virallisesti. No mitä Flashillä vai HTML5? Tässä. Joo, se, siinä oli itse asiassa ne jossakin selittää, miksi miksi Flashia, niin tuota, siis se DRM:hän siinä on, mikä niitä kiinnostaa. Mutta tuota, se, että tähän mennessä Wordleria on voinut käyttää, en taas muista, että mikä se on se Xboxista peräisin oleva paska media. XMBC. Joo, niin kun sä koneella pistät sen käyntiin, niin se, sen jälkeen tulee hiiritoimia, se et voi siirtyä muihin ohjelmiin ja niin edespäin. Niin tuota, plus sitten se syö kaistaa aika paljon, kun se käyttää sitä sun kaistaa myös muiden videoiden pyörittämiseen. Niin tuota, joo, tämä, se softa ainakin molemmat. Mäkillä oli ihan paska. Joo, no se oli kyllä aika... Koska se niinku... Kun koneen aukaisee, niin se aukeaa tuonne yläkulmaan ja kaatuu. Ja sitten se syö kaistaa, kun se yrittää epätoivoisesti ottaa yhteyksiä johonkaan, mutta ei saa, koska se on kaatunut. Sitten sitä ei pysty laittamaan pois. Ja kyllä se pystyy laittamaan se force. Se sille, että sen saa kiinni. Niin, kyllä siellä on se quit, mutta ei se toimi. Ei nykyään tekee, se päivitty. Häh? Se on päivittynyt se nyt. Joo, mä just testasin, kun otan quit ja se hävisi sieltä. Okei, okay, no mä poistin sen tuossa joku aika sitten. Joo, se oli mulla aika se oli se edellinen versio, niin se oli ihan kauhea kyllä. Sitä paitsi ne tota noin tuhos mun tilinkin sieltä, että siinä mielessä senkin takia poistin sen sieltä. Ne sai sieltä kiinni, että ei, tuohan on suomalainen. No mä olin yllättynyt, että ne ylipäätään päästi mut sinne lähtökohtaisesti, että siinä mielessä mä en nyt osannut asiasta olla kauhean harmissani siinä vaiheessa, kun se sanoi, että ei tämmöistä tiliä olekaan. No entäs Juha, sä oot varmaan käyttänyt, niin... koska sä oot elokuva-immeinen ja oot Ruotsissa. No, aika vähän on käyttänyt, mutta on se vähän kömpelö se käyttöliittymä, kun sitä ei voi näppiksellä käyttää, mutta kyllä siltä ihan hyvin elokuvaa tuntuu tuuttavan ja valikoima nyt on aika suppea. Ja. Niillähän aika... Niillä on yllättävän laaja siis se elokuvapuljujen niin kun lista oli näkyy vasta, että kenen kanssa niillä on nyt sopimukset. Mutta on sillä niin kun... että ihan monipuolisesti kuitenkin siinä pienessä valikoimassa on elokuvia, että ei nyt voi sanoa, että olisi vaan niin kuin jotain. Ja onko se semmoiset, että ne vaihtuu sitten ajoittain, että jotkut jää pois, tulee uusia tilalle, vai onko se semmoinen, että se kirjasto kasvaa koko ajan? Mä käsittääkö sen kasvaa? Kyllä musta tuntuu, että se kasvaa kans, joo. Että nyt näyttää olevan, että sillä on tää app tulossa. Joo, niin. Elikkä siis silleen aika etulinjan julkaisuja kyllä. Ja hinnatkin oli kai ihan ok. Siellähän on silleen, että siellä on vanhemmat elokuvat on ilmaiseksi ja sitten noi uudet elokuvat maksaa jotakin. Kohtuullista. Mutta se taisi olla silleen, että... Se taitaa aika lailla semmoista videovuokraamotasoa, että olikohan jotain 17 kruunua tai sillä oli joku semmoiset vähän vanhemmat uudet elokuvat ja sitten uudet taitaa olla, oliko ne 35 kruunua. Kerro nyt, mitä ne on euroissa. No se on noin 3,5 euroa ja 1,7 euroa se toinen. Että. Se on musta ihan... Se on ihan kohtuullista. Ihan järjellinen. Ihan kohtuullista, joo. Se klientti ilmeisesti vaihtuu sen mukaan myötä, kun toi sivusto, että sitä pystyy katsomaan sieltä web-selaimella niin Flash-pohjaisena, niin se klientti ilmeisesti vaihtuu Adobe Air-pohjaiseksi. Ja ai! Henrik taputtaa käsi. Mä en kuulu alkua, mun mykisty kuulokkeet, mutta mä kuulin vaan, että muuttuu Adobe Air-pohjaiseksi. Mikä muuttuu Adobe Air? Siis se client ilmeisesti tulee muuttumaan, että se kun ne selitti sitä, että miksi ne lähtee käyttämään Flashia ja näin, niin yksi oli se, että silloin saavat myös sen clientin paremmin, niin kuin sen clientin toiminnallisuuden paremmaksi. Että. No siinä ei se sama, mitä se klientti käyttää, jos sitä voi katsoa Flashilla netistä, niin katson sen Flashilla netistä, koska niin kuin tuli aluksi mainittu, niin Flashan on elämän suola ja siinä ei ole koskaan mitään vikaa kellään. Tuosta nopeudesta voisi sen verran sanoa, että eka kerran kun kokeilin katsoa leffaa, niin vieressä toisella koneella surfannut vaimo valitti, että netti ei toiminut enää ollenkaan. Että... se on kieltämättä se softa oli niin kuin kaikilta osiltaan, en tiedä sitten onko se päivityksessä tosiaan parantunut, mutta se oli kyllä niin kuin kaikilla tavoilla se on niin aggressiivinen kuin se vaan voi olla. Niin kuin, että se on niin kuin, että minä olen tässä ja nyt loppu kaikki muut. Ja mainitaan nyt vielä, että meillä on tosiaan hyvin nopea netti täällä, että kyllä että ei se nyt yleensä kovin helposti. Kyllä. Mutta kaikki videot sen jälkeen lataatut teikäisen kautta. Mutta sinänsä kun itsekin mä en kokonaista leffaa sieltä katsonut, ehtinyt katsoa kertaakaan, mutta pari kertaa kun aloitin katsomaan leffaa, niin mä olin kyllä ihan vaikuttunut siitä, että vaikka minullakaan ei studiolla nyt enää ole mikään kauhean huutava netti, niin ei se pätkinyt yhtään ja se kuvanlaatu oli ihan asiallinen, että siinä mielessä minusta... Ja kyllähän se on positiivista, että se nyt niin kuin, se klienttikin kuitenkin Mäkillekin on, että kun mitä aikaisemmin on näitä sekin jotain on Suomessa ollut jotakin, mitä mä oon kokeillut jotain tommosia videostriimauspalveluita, niin niissä on aina ollut, että pitää olla Windows-kone ja joku Explorer se ja se. Aivan. Vodalar oli muutenkin tuossa alhaalla, siellä oli myös tietoturvavuoto tai murtautuminen tapahtunut tuossa aikaisemmin, mikä sitten aiheutti sen, että se meni muutenkin alas kaikilta ilmeisemmin. Avautuu tässä pikkuhiljaa sitten uudistusten myötä ylöspäin. Se on alfa toisen kuin se TV-kaista alfa. Mä en tiedä, onko se edelleen alfa se. Joo, taitaa. Itse palvelu, mikä on silleen, niin kuin, että korvattiin se varsinainen palvelu tällä alfa-versiolla, niin mulla tuli kyllä semmoinen, että tiedättekö te, mitä alfa-versio tarkoittaa? Niin kuin mä ymmärrän sen, että tai pikkuhiljaa on niin kuin beta-nimityshän on alkanut siirtymään väärinkäytöltään siihen tason, että ei voi kauheasti edes suuttua asiasta, mutta se on niin kuin silleen, että no, jos se on alfa, niin mitä helkaria te työnnätte sen kaikille syliin? Alfa on kiva juttu. Suoratoimitukset. Flickrhän oli pitkään gamma ja se oli hauska juttu. Se oli hauska, joo. Suoratoimitukset Virosta oli myös hauska juttu, mutta ei ole enää. Verkkokauppa.com luopui Viron suoratoimituksesta. Syynä liikevaihdon pienuus CD-DVD-levyjen myynnillä ei ole enää tulevaisuutta. Bambuserissa on muuten ihan loistava porukka. Miten se liittyy tähän uutiseen? Mä yritän itse sitä aasisilta. Joo, kun mä voisin katsoa näitä, kun mä otan pistän mutelle tämän, niin kuin tämän bambuuserin näin. Mm. Niin täällä on nyt niin kuin joku, siis suomalaiset tyypit näin, niin täällä on niin kuin huudellaan, että miksi ei ääni kuulu. Tuossa mulla kyllä lukee, että miksi ääni ei kuulu. Ja olen huoreja. Mun pitäisi tappaa itseni ja Burdos Bärdet painuu Erkan ohjelmasta. Erkka syö lisää kynää, laitan mikki päälle, vitu idiootti. Erkka, tajuatko? Vittua, pistä ne video äänet kuulumaan. Nyt mä oon pistänyt viime videon bonus muualle näin, mistä... Sitten, että mistä saadaan kuulemaan. No vittu, luuletteko, että mä teille kerron, mistä te pääsette kuuntelemaan tätä. Sanoitko se kaikille muille kuuluu ja sulle ei vaan toimi äänet siinä? Mäkin on kyllä usein noin kuin... Mä en sanonut mitään kommenttia, mutta mulla onkin äänet päällä. Mutta kuuluuko sinne kukaan muu kuin sinä? Ei. Noniin. Jos ne haluaa kuunnella, ne kuulee tällä hetkellä meikäläistä. Mä nyt siis... Mulla lukee tuossa ton otsikossa, että mistä tätä voi kuunnella. Nyt ne lukee sun huulilta, että damn. Heitu Petteri kysyy, onko mun pakko hivellä naamaa, niin kuin mä puhun. On. Joo, mutta no niin. Verkkokauppa.com. Mennäänpä Verkkokauppa.com. Niin, se siis sinänsä myöskin ottakaamme huomioon, että ne... Virosta tulleet CD ja DVD ei ollut mitenkään erityisen halpoja. Mutta oli niissä vissi hintaero kuitenkin. Ja tulihan sieltä myös niin kuin MP3-soittimia ja digibokseja. Kyllä, mutta mä tilaan CD ja DVD-aiheet tukusta. Mä en tilaa niitä mistään, mulla on niin paljon niitä, että mä en keksi mihin mä niitä käyttäisin. Eli siinä mielessä verkkokauppa.com on aivan oikeassa, ne ovat pienemmän päin. Mutta siis tuolla ne oli niin kuin marginaalisesti halvempia, ja jos mä tilaan ne tosiaan Saksasta Tukusta, niin mä saan niin kuin tyyliin 100 DVD:tä kympillä. No joo, jos Saksasta. Hyvä diili verkon painoista. Vai onko ne verkon merkkejä kuin kellukon? Eikö siis kyllä tuotantoympäristössä tulee vielä käytetty aika paljonkin DVD:tä ja CD:tä, koska oikeasti täytyy siirtää isoa määrää dataa, ja ei kaikilla nyt ole aina sitä ulkoista levyäkään. Niin kyllä siis, joo, kyllä niitä, ne hupenee huomattavasti hillitympään tahtiin kuin joskus, mutta kyllä niitä tulee käytettyä ihan, niin kuin, ei nyt päivittäin, mutta viikoittain sanoisin. Joni kyselee Irkissä, että mistä tilasit Saksasta? Täällä veikattiin Nierleen. Nierle, joo. Ja aivan oikein, sen tuli piste ja tapposotelle, joka myös ilmoittaa, että mä voin lähettää hänelle kaikki CD-aiheet. Mutta enpäs lähetäkään. Siitä sait. Joo, mennään eteenpäin. Google luovuttaa kylmän sodan Kiinaa vastaan. Pam, pam, pam. Kysymysmerkki. Huomassa on kysymys. Aha, otetaan uudestaan. Google luovuttaa kylmän sodan Kiinaa vastaan. Otetaan koko ohjelma alusta. Näin pitkällä päästä. Yrhä. Sports Illustrated. Sports Illustrated. Mutta joo, ne on aloittanut taas neuvottelut silleen, että no joo, ehkä me nyt ei kuitenkaan lähetä. Mikä on silleen, tämä oli jotenkin odotettavissa. Nehän sanoo, että no, he nyt neuvottelevat, että jos he eivät halua lopettaa liiketoimintaa, mutta he nyt neuvottelevat, että jos saataisiin tosiaan nämä verkkosuodatukset pois, joka on niin kuin silleen, että no, yhtä hyvin sitä voi mennä niin kuin jenkeihin, että no kyllä me nyt voidaan teille nämä hakupalvelut antaa, jos me saadaan sitä lapsipornoa katsoa. Jei. Jei. Eli käytännössä se oli niin kuin Tämä oli hauskaa pelleilyä. Mitäpä jos keskityttäisiin taas oikeisiin asioihin? Oikeisiin asioihin, aivan. Mä aloin itse vaan miettimään, ne, jotka kuuntelee muuta hetkellä Bambusen kautta, niin ainoat sanat, mitkä ne kuulee meikäläisesti, on tämä Sports Illustrated ja lapsiporno, mutta mä en tiedä, mitä ne kuvittelee, mistä mä puhun täällä. Mennään eteen Samsungilta e-lukijaa Suomeen. No niin, Samsungilla on tällä hetkellä mallistossaan 6, 8 ja 10 tuuman e-ink-näytöillä olevia lukijoita, joissa on VLANin näppäimistö sekä tuki e-bub, pdf, TXT ja äänikirjaformaateille. No niin. Luvassa on myös 3G-optio. 8 tuumaisen hintaa arvio on 349 euroa. Keskeisintä on kuitenkin tieto, että Samsung neuvottelee myös suomalaisten kustantajien kanssa, mikä tietenee hyvää kotimaisten e-kirjojen tarjonnalla. Noho. Joko se Henrik osti e-kirjan? Lentokentältä ostivat minulla, mutta se kun täytyy ostaa mennessä, niin minulta odottaa viikkoa, että minä saan sitä. Mutta joo kyllä Sonyn lukien. Sen tietysti hieman pettyneenä itsekin totesin, että jaa, no ei se Sonyn kirjakauppa toimi kuin Jenkeissä, Kanadassa ja Briteissä, mutta toisaalta PDF-käyttöähän se on, ja tekstitiedostokäyttöön se on käytännössä tulossakin, mutta sinänsä joo, hinta on aika tyyris, mutta no, jos vertaa esimerkiksi siihen, minkä saa lentokentältä, toi kyllä, että jos Suomeenkin nyt saataisiin kustantamoita mukaan, niin se olisi hieno asia, ja tiedä vaikka itsekin siihen pääsisi vaikuttamaan. Jei. Ja Erkka ostaa nyt tämän ja pistää sitten totta kai emännälle sen edellisen. Emännälle vaan näin tämän. Tuo 3G-optio ei kuulosta. Tietenkin se on semmoinen Kindle-tyyppinen, että yhteydet sisältyy hintaan, niin voi olla ihan mielenkiintoinen, mutta mä oikein muuten epäilyttää, jos sinne pitäisi sim-tunkea. Näin, mutta hyvä, ei se tulee paha ole, mutta hyvä, että tulee valikoimaan. Ja siis hyvä, jos niitä saa jotain muutakin kuin tuolta lentokentältä. Mikä hinta siellä noin muuten esimerkiksi Kindlellä on nuo kirjat ollut? No, sehän oli yksi semmoinen, mikä meiltä meni keskustelussa ohi, taisi mennä se. No kun se oli teoreettinen meidän kannalta, että mitä ne siellä tappelee niistä hinnoista. Mutta siis sehän oli se, että kirja maksaa 999 dollaria. Amazon halusi siihen niin kuin saman tyyppiin kuin oli ollut iTunesissa, että yksi hinta kaikille. Ja no, siitähän sitten vääntö käytiin ja ne veti jopa yhden kustantajan kirjat pois hetkeksi, kun ne halusi, että ei, kun me halutaan määrätä ne hinnat, mikä oli sinänsä vähän outoa, että niille kustantajille maksetaan ihan sama korvaus, maksoi ne mitä tahansa, mutta kai ne sitten tässä oli semmoista future proofingia niiden kannalta, mutta ne kai maksaa niin kuin justiinsa kympistä, tai sitten siis tietysti $1 lähtee kai ne public domain kirjat, mutta ne on kai niin kuin $15 noussut sitten ne heittelevällä hinnoittelulla, ja sehän oli mitä toi demos iPad tuossa demossakin, että siellä maksaisi sen 14.99. Mm-hmm. Se ei kauhean halua. Se olisi hyvä asia. Suomalaiset e-kirjat vain. Kaipaammeko niitä? Mulle pätki ihan helvetisti nyt tämä yhteys, mutta... Se johtuu noista sun laseista. Paska... Se johtuu näistä laseista. Paska oikeusistui, paska. Otetaan tämä nyt vielä pois, niin voidaan lopettaa. 3 Google-pomolle linnaa Italiassa Google-videosta. Se on harvinaista, että ison yrityksen pomot saa linnaa, ja minä sanon, että se on huono juttu. Ei se perustele vaan. yleensä se on lähtökohtaisesti aina voitto. Mutta tosiaan siellä on joku video ollut Google-videossa, jossa jotain autistista lasta kiusataan. Ja oikeusistuin katsoi, että no kyllä sen pitäisi olla niin kuin, kyllä näiden pitäisi nyt katsoa, ettei sinne semmoisia videoita päästetä. Ja tosiaan 1,5 vuoden ehdolliset vankeustuomiot tuli 3/4 syytetystä. Se on aika hankala kuvitella, että mitä niin on päässä liikkunut, että tähän ollaan päästy. Että no totta kai niiden pitää, näiden 3 johtajan pitää katsoa kaikki videot. Joo, tai no se, että ne on vastuussa siitä, että siitä hoidetaan. Mutta paljonko, kuinka kauan se ennätti se video olla siellä? Eikö se ollut 2 kuukautta? Nyt en muista. Siitä on ollut eri lähteessä lukenut eri lukemat, mutta... Mutta siis se, että kun siitä on ilmoitettu, että tämmöinen video ottakaa pois, niin siihen reagointiin meni liian pitkän aikaa. Tietenkin, jos nyt tulisi tämä akta voimaan, niin sitten ne voisi, niin kuin, että tällä autistisella on siinä tekijäoikeudet tähän näin, että ottakaa pois, niin silloinhan se lähtee välittömästi. Tietysti kysymys on, mulla ainakin ensimmäinen kysymys, mikä heräsi ollut, että no kuinka paljon linnaa näille kiusaajille annettiin? Mm. Se minusta nyt olisi ollut... Niitä ehditty niin tavoittaa, koska siinä vaiheessa video oli poistettu, kun lähdettiin. No kyllä sitä videota varmasti on siellä oikeusistuimessa pyöritetty muutamaan kertaan. Sinällään hämmentävän. Tietenkin se, että niitä on pakko antaa tuota ehdollista, koska se voidaan laittaa täytäntöön, mutta ne sanot ehdotonta linnaa. No, se on ollut mielenkiintoista. Siinä... Jampat istuu Jenkeissä. Ei, kun nois sinne, kato, karkotettu Italiaa ja sieltä on istunut. Ei maahan jenkkiä. Oli kai niistä joku ainakin semmoinen, niin kuin, että se oli paikallisjohtaja, että kyllä se niin periaatteessa Italiassa oli, mutta no, ei varmaan ole enää. Tai no se on se nyt vielä, koska... Kyllä aika rapsakkaa etätöi. No, sitähän tietysti tehdään valitus ja muuta, että tämä nyt on harvinaisen kaukana selvästä tämä tilanne. Mutta tosiaan, nauttikaa nyt, kun kerrankin sanon, että yrityspomon linnatuomio oli huono juttu. Minä suorastaan kieriskelen sen. Näin kieristelyyn voidaan sitten lopettaa tämmöinen jakso puhujan kulmasta. Hirveästi oli sittenkin aiheita, tai ainakin paljon puhetta, vähän aiheita. Mutta ei se mitään. Ja katsotaan mitä ensi viikolla. Kiitoksia meidän panelistille. Kiitoksia Juhalle, Erkalle ja Henrikille, että saavuitte jälleen näin paikalle. Juhallekin tälleen niin kuin yllättäen takaovesta. Tervetuloa paikalle. Joo. Kiitoksia Bambuusahin kommentoivalle yleisölle. Aktiivisena. Palautitte uskoni internettiin. Täällä Ninnu asiasta taas jotain kommentoidakin täällä näistä videopalveluista. Videopalvelut näköjään on palikkamagneetteja. YouTuben kommentti todisti sen, Bambuser vahvistaa. Siis, mä oon tainnut sanoa sen joskus aikaisemminkin, mutta minä en katso tosi TV-ohjelmia, mä en lue iltapäivälehtiä, mutta joskus, jos haluan rypeä siitä, kuinka alhaiseksi ihmismieli toimii, niin luen joskus YouTube-kommentteja. Ja ne on kyllä oikeassa mielentilassa, ne on ehkä viihdyttävintä, mitä voi ikinä lukea, etenkin jos sieltä tulee hirvittävästi paskaa omaan niskaan. Ikävä kyllä YouTubessa mulla ei paljon ole videoita, joten sieltä ei ole tullut, mutta muualta kommenteista siis, ei ohjelmien kommenteissa, mutta tota noin, joissakin palveluissa on tullut semmoista. Ja täytyy sanoa, että niin kun se, että idiotit haukkuu sua päin naamaan, niin se on ehkä viihdyttävintä ikinä. Ja se on mukavaa, että ne saa kuitenkin hulluksi siitä, että alkaa tekemään videoita, mutta poistaa äänen, niin ne on niin täpinöissä siitä, että ei Herran Jumala sentään. Tuohan on idiotti, kun se ei tajua, että sen ääni ei kuulu. Joo, on tehty. No, on se vähän minullekin epäreilu, että minulla on mikki mutella, mutta... Se on. Maailma on epäreilu. Ajattelin vain kaikkein tuonne live-sivulle tuleviin tunteita, kun ei tarvitse etsiä sitä mute-nappia sitten joka paikasta. Ja tietysti kyllä mäkin... Tavallaan ymmärrän sen kognitiivisen disassosiaatio, joka tulee sinne, että sulla on siinä valtava mikki. Ja sitten siitä ei kuulu ääni. Sama juttu mulla, kun mä oon Bambuserissa, niin siinä näkyy se valtava mikki ja sitten siitä ei kuulu mitään. Niin... Ottaahan se jo. Päähän. Se on. Tämä on tribuutti Chaplinille. Pitäisi vaan hankkia semmoiset planssit ja musiikki. Tiesittekö, mulla on planssit että, jo. Tiesittekö, että Chaplinillakin oli iso mikrofoni. Ja näihin kunnelmiin lopetamme tämän lähetyksen. Kiitoksia teille kaikille ja muistakaa palautekanavat. Meidät löytää esimerkiksi osoitteesta www.puhujainkulma.com ja sinne voi laittaa palautetta. Palautetta voi lähettää myös sähköpostitse. Se osoite on silloin palaute@puhujainkulma.com. Facebookista meidät löytää osoitteesta facebook.com/puhujainkulma ja Twitteristä twitter.com/puhujainkulma. Käykää kommentoimassa ja antakaa palautetta. Pistäkää paremmaksi kuin Bambuser. Pörne kiittää ja kuittaa. Pysykää terveinä. Sports Illustrated. Sports Illustrated. Farmville. Pakkohan se on uskoa, kun se on aktaa.